musisz. Mamy dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 kwietnia, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło prawie 270 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Ten groźny patogen wykryto w Polsce u ponad 4000 osób. Tarcza antykryzysowa najprawdopodobniej będzie nowelizowana. O szczegóły za chwilę zapytamy naszego reportera. W Hiszpanii nieznacznie spada liczba ofiar śmiertelnych pandemii. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 268 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Łączna liczba zainfekowanych wzrosła tym samym do 4102 osób. Jednocześnie resort przekazał w komunikacie, że z powodu tego groźnego patogenu zmarło 10 kolejnych osób. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 94. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trwają prace nad nowelizacją tzw. tarczy antykryzysowej. Informację potwierdził w źródłach rządowych nasz reporter. Wcześniej o projekcie nowych rozwiązań dla przedsiębiorców dotkniętych kryzysem wywołanym przez koronawirusa pisał Dziennik Gazeta Prawna i Rzeczpospolita. Łączymy się z Dawidem Grygorcewiczem, który zajmuje się tym tematem. Powiedz, jakie zmiany w tarczy antykryzysowej mają być wprowadzone? Udało mi się ustalić, że prace nad nowelizacją są koordynowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, a jedną z nowości, której przyjęcie przez rząd jest wysoce prawdopodobne, to rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą zwolnieni z płacenia składek ZUS na firmy zatrudniające do 49 osób. Publicyści i eksperci komentują możliwe założenia nowej tarczy antykryzysowej. Ekonomista SGH Artur Bartoszewicz na antenie Polskiego Radia 24 mówił, że wśród nowych rozwiązań powinny pojawić się zapisy dotyczące rolnictwa. W rolnictwie mamy ogromny problem polegający na tym, że firmy, które normalnie kontraktują u rolników zbiory, nie mając środków w tej sytuacji, takich kontraktów nie zrobią. Dlaczego nie mają? Bo mają problem z płynnością finansową. I to są konkretne faktoringi do zrealizowania. Trzeba dać tym podmiotom możliwość i pewność płatności. A obecna tarcza antykryzysowa działa już od kilku dni. Zawiera szereg rozwiązań dedykowanych wszystkim mikroprzedsiębiorcom, ale też bardziej szczegółowe dla przedstawicieli branży transportowej czy turystycznej. Mówił Dawid Grygorcewicz. Dziękujemy za te relacje. Przewodnicząca Komisji Europejskiej z uznaniem o polskich lekarzach wykazali się solidarnością, pomagając Włochom. Napisała na Twitterze Ursula von der Leyen. Szefowa Komisji przyznała, że początkowo Europa powoli reagowała na kryzys, ale teraz kraje, m.in. Polska, wykazują się empatią i solidarnością. Więcej na ten temat Beata Pumecka. Polscy lekarze pojechali do Włoch nieść pomoc tam, gdzie pomoc była naprawdę potrzebna, napisała przewodnicząca komisji. Dodała, że Czechy i Austria wysłały maski do Hiszpanii, a niemieckie szpitale leczą pacjentów z Włoch. Te akty dobroci, odwagi i pomysłowości napełniają mnie dumą. To siła europejskiej solidarności, dodała Ursula von der Leyen. Przewodnicząca komisji powtórzyła, że Europie potrzebny jest teraz plan Marshalla, aby odbudować unijną gospodarkę po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Jego kluczową częścią, jak napisała Ursula von der Leyen, powinien być ambitny unijny budżet. Za dużym, ambitnym budżetem Unii po 2020 roku jest także Polska, będąca w grupie kilkunastu krajów przyjaciół polityki spójności. Jednak dotychczasowe negocjacje w tej sprawie zakończyły się fiaskiem, bo tzw. oszczędna czwórka, czyli Holandia, Austria, Dania i Szwecja, zażądały znacznego ograniczenia wydatków. Beata Płomecka, Polskie Radio. W ciągu ostatniej doby w Hiszpanii zmarło ponad 670 osób z powodu koronawirusa. Władze podkreślają, że zarówno liczba nowych zakażeń, jak i nowych zgonów nieznacznie spada. W Hiszpanii jest prawie 12,5 tysiąca ofiar pandemii. O szczegółach Wojciech Cegielski. Hiszpania jest drugim na świecie krajem po Włoszech pod względem liczby ofiar COVID-19. Ocenia się, że co piąta ofiara śmiertelna w skali całego świata to właśnie mieszkaniec Hiszpanii. Większość zmarłych w tym kraju to osoby powyżej 70 roku życia. Miejscowe władze podkreślają, że pojawiają się pierwsze oznaki, że epidemia może wkrótce powoli zacząć ustępować. 674 osoby, które zmarły w ostatniej dobie, to mniej niż dzień czy dwa dni wcześniej. Spada także przyrost liczby zakażonych. Hiszpania wkroczyła właśnie w czwarty tydzień restrykcji, a premier Pedro Sánchez poinformował, że stan wyjątkowy będzie przedłużony. Po analizie ekspertów i naukowców rząd zwróci się do parlamentu o przedłużenie po raz drugi stanu wyjątkowego, tym razem do 25 kwietnia. Obecnie wyjść można jedynie po niezbędne zakupy, a ograniczona jest także liczba osób, które mogą stawiać się w pracy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadchodząca noc chłodna od minus 2 stopni do plus 4, ale miejscami przygruntowe przymrozki do minus 5. Jutro ciepło od 15 do 19 stopni, cały czas pogodniej bez opadów. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Barbara. No? Idą święta, a patrz, na mediaexpert.pl nawet 50% taniej. No i to są dobre wiadomości, Marian. Teraz na mediaexpert.pl laptopy, telewizory, smartfony, pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki, automatyczne ekspresy do kawy w super niskich cenach z darmową dostawą do domu. Włączamy. Żegnamy reklamy. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magda Czaska, Michał Jakubik i Hirek Wrona zapraszają Państwa na program. Zostań w domu z Trójką. To już czwarta godzina naszego programu z domu, czyli tak zwanej domówki z Ursynowa. Stressing up, man. Love myself better than you. Know it's wrong, so what should I do? The funniest day that I've ever had was when I learned to cry uncle man. Love myself better than you. Know it's wrong, so what should I do? I'm on a plane. I can't complain. I'm on a plane. My brother died every night. Safe to say, call me all mad. Love myself better than you. Know it's wrong, so what should I do? The black sheep got blackmailed again. And I'm done, and I can go home. Love myself.

K, czyli projektem, który wydał w ubiegłym roku debiutancki album. Moje poprzednie solowe wydawnictwa zawsze cechowały się pewnego rodzaju pośpiechem. Nigdy nie lubiłem, aby utwory leżakowały. Kończyłem pracę, robiłem okładkę, wypuszczałem muzykę do sieci. Tutaj Karol spowodował, że praca była kompletnie odwrotna. Praca nad płytą trwa krótko, a praca nad wydaniem jej już o wiele dłużej. Uzyskaliśmy dzięki temu nowy wymiar pozamuzyczny tej muzyki. To coś, co można dotknąć, powąchać i utożsamić się o wiele bardziej niż tylko z dźwiękiem. A co na to Karol Wróblewski? Śmiało można powiedzieć, że Lowkey to kompletny koncept XXI-wieczny, ponieważ myślę, że te czasy wymagają od nas, od artystów, tego, abyśmy od początku do końca czuwali nad tym, jak brzmi muzyka, jak wyglądają okładki, jak wyglądają klipy. Oczywiście dzięki pomocy przyjaciół mogliśmy realizować wspomniane klipy czy sesje zdjęciowe na wymarzonym poziomie, ale tak, jest to na pewno przykład takiego kompletnego konceptu stworzonego od początku do końca przez zespół. Do rozmowy z Karolem i Marcinem jeszcze dzisiaj powrócimy pod koniec naszego spotkania, czyli przed 19. Na antenie radiowej Trójki, oczywiście Lowkey. Thank you.

Patrycja i Andy głosy, ale nie tylko. I szef Michał na czele całego projektu. Teraz dwie ważne informacje sportowe. FK Witebsk przegrał u siebie z FK Smalawiczy 0-1, a Energetyk Mińsk pokonał 2-0 FC Mińsk. Ta wiedza przyda się Państwu niebawem. Do czego? To Państwo się przekonają. Wracamy do nagrań koncertowych. Right now we'd like to give the fellas, we want to tell the fellas something, you know. Fellas, I want to tell you, when somebody come and tell you something about what your girlfriend has done or what your wife has done, I want you to remember one thing. Don't go home hitting on her and all that stuff. Whenever they tell you anything about your lady, go home. If she's sleeping, shake her and wake her up. And wait till she wipe all the sleep from her eyes, you understand? And when she get all that sleep wiped from her eyes, look at them now and tell her, baby, it's all right. It's all right. It's all right. Believe me, baby, it's all right. Long as I know, honey, long as I know that you love me, it's all right. Tell her people been talking about you, baby, but it's all right. Yeah. It's all right. It's all right. Believe me when I say it's all right. Long as I know, long as I know that you love me. Believe me, it's all right. And then here's what you gotta tell her, tell her. Now all my friends tell me that you found somebody new. And oh, they report to me every little thing that you do. But long as you tell me that it's all untrue, I believe that it's all right. Tell her I don't care what they said, baby. It's all right. It's all right. It's all right. Believe me, baby, everything's all right. Long as I know, honey, long as I know that you love me. Believe me, it's all right. And if you really want to put the clincher on it, tell her this, tell her. If you ever need me, baby, if you're all alone, remember, darling, I'm as near as your telephone. And oh, if you need me, honey, all you gotta do is call me. Just try me, it's alright. I don't care what they say about you, baby, but it's alright. It's alright. It's alright. Alright. Long as I know, honey, long as I know that you love me. Oh yeah. It's all right. You know why it's all right, honey? It's all right because I love you for sentimental reasons. Oh, yeah. And I hope that you believe me. Don't you believe me, baby? I've given you my. I've given you my heart because I love you. Alone were meant for me. Oh, I like this song. Please give your loving heart to me and say we'll never part. Everybody, come on, sing along with me. There's no fun. I think of you every morning. Think of everybody. Everybody. And I dream of you every night. I dream you're sounding good. Darling, I'm never lonely. Darling, I'm never. Whenever you are inside. Whenever you are, everybody, I'm great big, I love you for me. I, for sentimental reason, baby, for sentimental. I hope you do believe me, and I hope you do believe. Cause I've given you my heart. It gets so good, we don't wanna stop now. Everybody, one more time, I think of you every morning. I think of you every morning. Dream of you every time. Dream of you, darling, I'm never lonely. Darling, I'm never, never. Whenever you are, son, whenever you hold my hand, fellas, and say I love you. I, for sentimental reason, baby, for sentimental reason. I hope you do believe me. I hope you do believe me. I hope. 12 stycznia 1963 rok. The Harlem Square Club, Sam Cooke na scenie zaczarował publiczność. Jeden z najlepszych koncertów, jaki się w tym klubie odbył i jedna z najlepszych płyt koncertowych, jaka kiedykolwiek została wydana. Dużo dziś muzyki, ale dużo i sportu. Jan Szczęsny, trener piłkarski, i dr Remigiusz Rzepka proponowali zestawy ćwiczeń domowych. Wszystkie są dostępne na naszym portalu internetowym, czyli portalu Trójki, oraz w naszych mediach społecznościowych. Teraz o sporcie, bo to nie jest łatwy czas nie tylko dla tych, którzy ćwiczą, ale także dla kibiców oraz oczywiście dla zawodników. Niemal wszystkie rozgrywki piłki nożnej zostały zawieszone albo też przesunięte. Niemal wszystkie. Bo jest kilka zielonych wysp na piłkarskiej mapie świata. A o szczegółach opowie nam nasz reporter Jan Kałucki. To jest historia niemal jak z Asterixa. W słynnym komiksie cała Galia została podbita przez Imperium Juliusza Cezara, prócz małej wioski, w której mieszkał dzielny Asterix. W tej opowieści jest niemal identycznie, tylko zamiast sympatycznych postaci, za których trzymamy kciuki, mamy obrazki, po których łapiemy się za głowę. To Białoruś, jedyna piłkarska liga w Europie, która normalnie gra. Na mecze przychodzą kibice. Trwa doping. Wprawdzie wszystkim jest mierzona temperatura, ale nikt tego nie potrafi zrozumieć. Nawet Siewa, Białorusin mieszkający w Polsce. Dlaczego Liga Białoruska ciągle gra? Nikt nie wie. Nawet sami piłkarze i trenerzy tak naprawdę nie mają pojęcia. Trener Niomna i Herkawalewicz zachęca kibiców, żeby nie przychodzili na mecze. Ale ludzie i tak przychodzą. Dlaczego? Pamiętajmy o tym, że Łukaszenko nie do końca wierzy w koronawirus, jakby to absurdalnie nie brzmiało. Twierdzi, że można się leczyć masłem albo traktorem cyrynamionem i się ciężką pracę. Jak się porządnie popracuje, to żaden koronawirus nie jest straszny. Na przykład dzisiaj powiedział, że kwarantanna jest niemożliwa, ponieważ krowy same się nie wydoją. I zdaje się, że ta propaganda zdaje egzamin, mówi Ludmiła, nauczycielka z Grodna. Może ludzie nie przychodzą na mecze, tylko siedzą w domu. A poza tym wszyscy mamy zmierzoną temperaturę. Przyjechałam tu z małej wioski, tam nie ma wirusa. I mam nadzieję, że go nie złapię. Czterech piłkarzy białoruskich klubów ostatnimi dniami w wywiadach dla zagranicznych media tak niezbyt pochlebnie wypowiedziało się na temat kontynuacji gier w ekstraklasie. Ale kilka dni po okazaniu się tych wywiadów, już w rozmowach z rządowymi białoruskimi mediami albo na swoich stronach mówili, że wcale nic takiego nie powiedzieli, że zachodnie media przekłamali ich słowa. Najbardziej znany jest oczywiście Aleksander Gleb, były gracz Arsenału, powiedział w wywiadzie dla The Sun, że nie mam pojęcia, dlaczego w administracji prezydenta uważają, że pełne trybuny na meczach białoruskiej ekstraklasy to jest norma. No minęło kilka dni, w Instagramie napisał, że nic takiego nie mówiłem. Jeśli nie ma zagrożenia, to znaczy, że zagrożenia nie ma. Ale jest też druga strona medalu. Prawa do nadawania Ligi Białoruskiej wykupiły już telewizje z Rosji i Ukrainy. Wzrosła oglądalność filmików z meczów w serwisie YouTube oraz na innych portalach społecznościowych. Co ciekawe, grają też w Tadżykistanie, Nikaragui i Burundi. Tam jednak o wszystkim decyduje wola dyktatora. Warto jednak zwrócić uwagę na ligę w Nikaragui. Tam grają takie kluby jak Juventus czy Real. Wróćmy jednak do Europy. Kluby w Anglii wydały komunikat, aby nie wznawiać rozgrywek na początku maja. Niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy nie przyznać tytułu Liverpoolowi, któremu do mistrzostwa brakuje zaledwie 6 punktów. Tony Adams, legenda Arsenalu, uważa, że nie. Moim zdaniem nie można dać Liverpoolowi mistrzostwa, jeśli sezon się nie skończył. Na tej samej zasadzie nie można relegować 3 klubów i awansować Leeds czy West Bromwich Albion. Musimy poczekać i podjąć najlepszą decyzję. W Belgii i Szkocji chcą przedwcześnie zakończyć sezon, ale UEFA nie chce wydać na to zgody i grozi wyeliminowaniem z rozgrywek, mówi Marek Wawrzynowski z WP Sportowefakty.pl. UEFA ma swoje warunki, ale tak naprawdę pytanie jest takie, kto dyktuje warunki w Europie. To nie UEFA tutaj jakby do końca dyktuje warunki, tylko rzeczywistość. Raczej jestem zdania, że ten sezon musi zostać dograny. Prędzej przestawi się sposób funkcjonowania w lig europejskich na system roczny, a nie sezonowy, niż kluby zrezygnują z kilkudziesięciu milionów na głowę.

pokażę ci trochę magii. Znam zaklęcia na znikanie prawdy. Unosimy się ponad miastem. To takie trudne, nie to takie łatwe. Kierunek dance floor, ale tu jest gęsto. Do parkietu już przyklejam się pod deszwą. A substancje są taksówkarzem. Rzeczywistość służy do rozcieńczania marzeń. Taksówki jak rydwany wiozą królów nocy. Basy robią dziury w głowach, słyszę już kolory. Czy potrafisz je zobaczyć? Biały, niebieski, stary, zdejmuję okulary. Magiczno-cyniczny i trochę mi już śnieży na wizji. Gdzie byliśmy, nie prowadzę statystyk. Opowiedz mi wszystko o wszystkim. Światła pulsują tak cholernie rytmicznie. To miasto to nie Detroit, ale ma ambicje. Weekendy są, by popełniać błędy. Nocne taryfy z opłatą w dniu następnym. Taksówki jak rydwany wiozą królów nocy. Basy robią dziury w głowach, słyszę już kolory. Czy potrafisz je zobaczyć? Biały, niebieski, stary, zdejmuje okulary. Taksówki jak rydwany wiozą królów nocy. Basy robią dziury w głowach, słyszę już kolory. Czy potrafisz je zobaczyć? Biały, niebieski, stary, zdejmuje okulary. Obawiam się, że taksówki dzisiaj nigdzie nikogo nie zawiozą, ponieważ wszystkie kluby nie działają i wszystko jest zamknięte. A poza tym powinniśmy siedzieć w domu i dlatego ja na przykład nadaję ze swojego domu dla Państwa. Ostatnie dziś spotkanie z Marcinem Cichym i Karolem Wróblewskim, czyli z duetem z projektu Low Key, którzy opowiadają o najnowszej płycie. Mam nadzieję, że ta płyta to pewnego rodzaju płyta drogi. Tak jak ta kobieta z okładki, która schodzi z gór i jest coraz bliżej nas, skraca dystans, tak i ja z Karolem w miarę robienia kolejnych utworów poznawaliśmy się coraz lepiej i coraz lepiej przekazywaliśmy uczucia. Tak samo jest między dwojgiem ludzi, którzy słuchają tej płyty. Mam nadzieję, wyobrażam to sobie, że można się dzięki tej muzyce zbliżyć do siebie, porozmawiać o emocjach, o czymś, o czym ludzie coraz rzadziej rozmawiają lub wstydzą się rozmawiać. Jest to ta wartość, dzięki której płyta ta może zagościć na półkach, a w zasadzie nie na półkach, w odtwarzaczach kompaktowych na dłużej niż tylko jedno odegranie, przesłuchanie jednorazowe utworów. Bardzo pięknie Marcin Cicho powiedział. A co na to Karol? W zasadzie mamy już praktycznie skończony materiał na kolejny album i nie chcemy się wcale zatrzymywać. Mamy mnóstwo koncepcji, mnóstwo rozpoczętych pomysłów, które mam nadzieję też się będą finalizowały i ujrzą światło dzienne w jakiejś niedalekiej przyszłości. A jeśli chodzi o ulubione utwory z płyty, które może dobre byłyby na ten trudny i dziwny czas, to na przykład utwór Perfect Place. Mam nadzieję, że każdy w tym czasie może w swoim zaciszu odnaleźć to najbezpieczniejsze, najcieplejsze miejsce i przetrwać tych, mam nadzieję, najbliższych kilka dziwnych tygodni. Bardzo dziękujemy. Karol Wróblewski i Marcin Cichy, czyli Low Key, byli dzisiaj naszymi gośćmi audycji popołudniowej Zostań w domu. Jak był zatytułowany ten utwór, o którym Karol mówił? A Perfect Place? Proszę uprzejmie. I'm sitting on. Pięknie wybrzmiało wszystko do końca. Low Key, duet, który dzisiaj był gościem przez całą audycję popołudniową. Marcin i Karol pięknie opowiadali o swojej twórczości. We're still having fun.